Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta gaur, nabarituko duzen bezala, ba, gure ohiko gonbidatua, Jean-Pierre Arokarene, falta zaigu, hala ere. Udaintzineko azken saioa intzinera eramanen dugu eta ba, gaur ni zanen hau hemen bakarrik mikroaren aintzinean. Hala ere, bakar-bakarrik, ba, enaiz egonen, noski, gaur zenbait gonbidatu izanen ditugu azken saio honetan hasteko. Hondarribia Round taldeko entrenatzaileak izanen ditugu solasean, izan ere bihar TKE ligari hasiera emanen diote bitrainero nagusiek A Koruñan. Bertzaldetik Julen Aginagalde izanen dugu gaur saioan bere erretiroaren inguruan solasean eta klubean izanen duen lanberriaren inguruan solasean ere. Irungo jaiak dira eta bukatzear badaude ere, ba bihar ohiko pilota jaialde izanen da Urantzun bertan, Elordi Rezusta eta Etxeberria Zabaleta izanen dira aurrez aurre. Eta horren inguruko xehetasunak emanen dituzte Borja Olazabalek eta Inaxio Errandoneak. Irati Beorlegi oztopo lasterketetako Europako txapeldun ordea da eta berak kontatu digun bere ahotik bertan bizitako esperientzia baita kirol honen inguruko prestaketak ere. Azkenik, bihar turra hasiko da Bilbon eta lehen hiru egunak Euskal Herritik pasatuko da astelenean. Dagoeneko ez dugu kiroletik saioa izanen, baina Asier Arbelaitz eta ni hemen izanen gara mikroaren aintzinean turraren inguruko zuzeneko saioa egiten. Horren inguruko xehetasunak ere emanen dizkizuet saioan zehar. Beraz, ba denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Bai, aipatu dugun bezala asteburu honetan emanentzaio hasiera Euskotren eta Euskolabel ligei Hondarribiako emakume eta gizonezkoak beraz A Koruñan izanen dira lehen asteburu honetan bertako bandera irabazteko asmoz. Bi jardunalditan jokatuko da bandera hau, larun batean arratsaldean izanen da estropada eta igandean, ba, eguerdean. Hauxe izan zen, pasaden ortziraleko aurkezpenean, bi traineruetako entrenatzaileek errantzuten. Adituko ditugu Iker Cortés eta Mikel Orbañanos, urrenez urren. Erronka polita dakago aurretik gan, ez? Sortzi traineruko liga hau estreinatzea, ba, bastante zunez, ez? Da erronka makala, eta hori gure helburua, gure uneko une ematea, eta haber nun jartzen digun ura. Eta, bueno, zeretuko gara ber hor egoten garen hor eskotan dan, hor dantzan, eta ber playoffa libertzen dugun. Ba, egu neguan indugu kristo lanan, eskake oso ondo entrenatu dute, eta hori ikusi da ja bai Gipuzkoako eta bai Euskadiko txapelketan, ez? Gipuzkoako txapelketan laugarren geratu ginean eta Euskadiko txapelketarako sailkapena lortu genuen eta gero Euskadiko txapelketan baina purita bat eman genuen, ez? Ez genuen sorte askorik eduki kaleekin eta baina bueno, hor Tolosakin ibili ginen estropadan, hiru laur den estropadan da ondo gustora. Bai, desiatzen arraunari gordetako entrenatzeue, bageo, ba, alegia, ba, aurkariakin neurtzeko, eta hortako, ba, bueno, lehiak etorri berdu, ez? Eta derratik amako guak ingaude, ilusioak ingaude, badek hau zeurtasuna, ba, ondo ibiltzeko gai izango gehala, eta, a ber, pixkanak astean, konbetizioa, eta ikusi dut nun gauden. Ba, bueno, esan izuten bezala, ba, ilusio eta esperantzak onak ditugu, egite esan, neguko estopa horietan emaila txukun erakutsi dugu eta bueno, demorak erakuste dugu ba, lan ahondo indeula negun bai arrolarik ba, ilusioz beteta daude eta iritsi zait, ba, bueno, ba, egin beharreko gondo inditugula eta horrek esan nahi du, ba, bueno, kio emaitzake gertu izango ditugula. Ba, hori da, bertzalde. Kae bat ligako traineruek ere itzordua izanen du asteburuan. Hondarribiako bigarren traineroa pasaian egonen da zehazki larun bat honetan Balbes bandera lehiatzen. Txalo Karrion entrenatzaileak ere denboraldi hasierako balorazio egin zuen traineroen aurkezpenean. Era ba desberdina ikusi dezakegu ondreneko taldean dauden ba genia zeintzu dauden batez ere ba patroiatik hasi eta proraino ba zenba jende arrobikoa dauden eta hori da gure lana batez ere genien datu prestatu eta gero guta maila goia honeon ibilita ba erresio izangoa saltore egitea eta bueno nahiko kontent egindako lana azkenak urtetan eta nerekin ibilien hoiek pues ba, ikusten dira goiko aldia eta posgarria. Ba, hori da, larun bat honetan oroitu hasiko direla Euskolabel eta Euskotren ligak eta kae bat ligakoek ere segida emanen diotela euren ibilbideari. Real Unionen lehen taldeko tekniko berriek lehen hartu emana egin dute Estadion Galen Kostak eta Zoilok lehen taldearekin lanean segituko dute eta Fernandezek, Pinedok eta Lopezek osatuko dute taldea. Astean zehar, astearte goizean izan ziren Real Uniongo lehen taldeko teknikari berriak Estadion Gal bisitatzen. Aintzinetik zeuden Ricardo Kosta eta Ibon Zoilorekin batera Milan Fernandez, Erik Penedo eta Angel López hasiko dira taldean lanean. Fran Justo lehen taldeko entrenatzaile berriarekin batera, aipatugun bezala Milan Fernandez arituko da bigarren entrenatzaile lanetan. CD Lugo, Arenteiro, Ourense eta Nogueira taldetan aritu da lanean Justorekin batera, inzuzen ere. Erik Penedok ere osatuko du teknikarien taldea, prestatzaile fisikoa izanen da Penedo, eta Koruxo, Txoko, Itikaztanger eta Zeltako Arrobiko taldekin lanean. Aritu da Real Unionera, ailegatu baino lehen. Analisi lanetan berrez, Angel López arituko da. López Lanuziatik etorriko da Irungo klubera, eta esperientzia du Ourense klubean ere. Aitzinetik, Real Unionen lehen taldea ongi ezagutzen duten, bi teknikarik ere segituko dute lan taldean. Ibon Zoilo prestatzaile fisikoa izanen da baita ere, bere esperientzia zabala aprobetxatuz. Tolosa, Beasain, Alcalá, Deportivo Alavés, Salamanca, Portugalgo Atletiko Klube eta Real Union izan dira bere taldeak. Eta azkenik, Ricardo Kostak, atezainen entrenatzaile izaten. Segituko du, Kostak 2007-2008ko denboralditik eramaten du Real Unionen lanean eta ongi ezagutzen du beraz. Kluba horren aintzinetik lan berbera egin du entrenatzaileak trintxerpen eta lengokoak taldeetan ere. Galde Akizuk eskubaloi profesionala utzi zuen pasaden ekainaren hasieran hemen Artalekun 24 urtez profesionala izan da eskubaloian hainbat taldetan ibilia eta erretiro hartzeko etxeko kluba aukeratu du. Hala ere, oraindik ere ez da urruti joanen, klubean bertan geldituko da Bidasoako kirol zuzendaria izanen baita hemendik aintzinera. Bueno, kaixo Julen. Ja, kaixo. Zer moduz? Ondo, gelditu gabe zei, jasen. Ja, pare bat aste ja utzi nuenetik, baina horrez geroztik, ba, klubean ba, lan asko eta geratu gabe, jasen. Hori ara marrin zuen, bueno, hasiera baten lasaiago ez, erretiro hartu zenulako eta hori dena ba, pasatu delako, baina, bueno, lanean segitzen duzu eta orain bertze paper batean, baina atupe lanean pensatzen duz, bai? Bai, bai, eta hi esan, bueno, kulego lanaz aparte, ba, bueno, bidea zo representatzen hon behar izan gara asamblean, federazioko asamblean, orain final foren baita egon behar izan gara, eta orduan, ba, ofizina lanaz aparte, ba, beste gauzatko egin behar gara baita. Bueno, aipatu dugu, orain dela jaute eskas bat hartu zenula erretiroa, hemen bertan, Artalekun. Pesatzen dut azken hilabeteak, ba, intentxo, bizizan dituzula, baina, bueno, ala ere, berezia, ez? Hogeita lau urtez, eskubaloi profesionalean aritu ondotik, ba, hemen etxean, zaleekin, erretiro hartzea, bueno, nola bizitzen zenuen? Ja, ez ondo, egia esan, ba, egutegia sortatu zenetik, ja, ikusi nuen azkeneko partidua bertan zala, eta, bueno, alde hortatik oso konten. Saiatu nahez ez askoik pentsatzen, egia esan, azkeneko egunera arte esateko, ba, zentrauta hor, ba, kiro larloan, partiduak irabazten, ez gehiago pentsatzen, baina, bueno, egun hori, ba, berezia izan zen, egia esan. Bueno, ez dakit, beti aipatu dugu eta kirol munduan gehiago ez, ez dakit, zoi profesional moduan, bertigoa edo ez, pixkat beldurra ematen dizuen erretiroa hartzeko momentu hori, edo erraxa da erabaki hori hartzea, pensatzen dut, ba ez ez. Ba, badira kaso desberdinak, ez, bai. Nire kasuan ere, ba, adina batekin lotuta dago, eta erabaki hartzearena denborakin egin duela urte bat, hortatik lasaitasun handiarekin, sartu dut dena, minio, bueno, gero ia da, ba, ja momentu iristen denean, eta aldaketa iristen denean, ba, pixkat bertigo pixe bat badakatzu, baina, bueno, baina oso konten hemen bulego lanarekin, eta ba, horrela jarretzen. Kirol zuzendaritzan arituko zara hemendik aintzinera, baina dagoeneko denboraldi honetan ere, ba, bi lan horiek uztartu dituzu, ez? Kirol zuzendaritzan egon zara, eta jokalari moduan ere aritu zara. Behin bideratua izan da, ez, erretiroa eta geroko ba, lan hori edo ibilbide hori erraxago hartzen da erabaki hori, jakin da, ba, bueno, kirol zuzendaritzan leku bat izanen duzula. Ba, nik uste bai, ez, bestela, igual, ba, beste zeo zer bilatu behar izan ezkero, ba, desberdi izango zen, baina bertan ja klubian eta jarraitzen, ba, hemen dakagun dinamirak erekin, ba, erraxago izan da, izan. Egun hori, ekainaren hirua uste dut zela, azken partidu hemen Artalekun, nola bizitu zenuen, pensatzut, urduritasun berezi bat izan entzen nuela, edo? Bai, egun hortan agian bai, ez. Egia esan aurretik ez duen pentsatu nahi izan, baina, bueno, nahi semiak komunioa zakan, urrengo gunean, eta entzaio ikusen goizetik, eta bueno, hor baita, ba, lasai egon nintzen, berak entzaio zakan baita artean, kafetxo bat hartzen, eta gero, ba, dena oso azkar etorri izan egia esan. Omenaldi asko jaso zenituen egun hortan, zure kamiseta ere hor zintzilikatu zuten, bueno, ze oroitzapen duzu edo sensazio honekin bukatu zenuen, ez? Zure ibilbide profesionala. Eskertzeko sentsazio, ez? Ia esan, nun pentsatu nola izango zen ezer, nion kaso asko ekin, nolako buelta asko eman nahi buruari, eta, bueno, ia esan, polita izan zen, batez, hemen etxian izatea, familia guztiarekin, ba, oso berezia, eta oso eskertu ahi esan. Hogeita lau urtez, jokalari profesionala izan zara, hainbat taldetan ibilia zara, tartean ba, Polonian ere, Kielce taldean. Bueno, hainbat garaipen lortu dituzu, bai taldeka, bai banaka ere. Ez dakit bat azpimarratzerik duzun, edo bueno, ibilbide hontan guztian, pesatzu zaila izanen dela zerbait aukeratzea ez, ba, momentu haunitz bizi izan dituzulako, baina ez dakit bat aukeratzerakoan, bat igual zaila da hiru esat ditut normalian, ez? Vale. Bat izan zen Leonek lehendabiziko kopa zoala irabazi genuen, lehendabiziko titulu izateatik. Biharna, ba, Kielcerekin, ba, Champions League irabazi genuen partidua, partidu izugarri izan da, eta bendik, bueno, buruan dakago, ez? Ointxe, azte buruntan hor, Kielceko jende askorek egin naiz, eta oso kontuan dakate beti, eta gero, ba, Tokioko brontzesko domina irabazi genuen, ez? Azkeneko partidua selezioekin, eta azkenik urte asko eta gero, ba, domina hori irabaztia, ba, gainera, hori aipatu behar nizun, joku olimpikotan izan zara eta joku olimpikotan egoten diren kirolari guztik errate dute ez, ba hori berezia dela eta hainbat garaipen lortzen badire ere, ba, bertze maila batzutan edo, ba hori izaten dela nolabait bereziena edo beti oroituko duzuen zerbait, ez? Horrela bizi duzu zu ere edo? Ba, bai, zara, esan, ba, mundial edo Europa iraztea izugarria da, minon, uste dut, dominan ez da, ez urrezko izan, joko olentipiketako dominan, ez dut, garrantzitsuna dela, eta han egon da gehiago baloratzen da, ikuste dut, ez nik uste dut, kanpotik igual, importantzia ematen zaiola, minio bertan egon da, ikuste dut, zenbat kostatzen duen, eta ze handia den hori iraztia. Gainera, han izaten den giroa, ez, bertze hainbat espezialitate edo modalitateetako kirolariekin, ba hori konpartitzea ere, hori berezia da, ez? Bai, esan da, berezitasun da hori da, ez, ari, ez da, danak jakela berean egiten du kirolari guztiak, eta ikuste zu, ba, kirol tipo guztiak, eta dena hor elkartasun hori, ba, oso polita da, eta hori baita, herrialde bakoitzean ere jarraitzen duzu besteak egiten duten, igual batzutan ikusi ez duzu kirola, ba, bertan ikusi duzu, eta denaen artean banin batzen, polita da, egia esan. Bueno, zure ibilbidean ingurun ere solasteko, ez dakit baduzun aipatzeko edo ba, zure ibilbide guztian zehar bizi izan duzun momenturik ba hoberena, agian horietako bat izaten alda, eta alderantziz ba, txarrena edo momenturik zailena. Bai, zailena argi dakaz, Rioko jokutara klasifikatuz ginen preolimpikori ez, nire uste dut. Oso gogorra izan zela guretzat, momentu oso honean ginen, eta hor kanpoak eratzia, ba, esan, ikututa utzi zigun, baina nik uste dut, ba, hor galdu, ez bat lima genuen hor klasifikazioi galdu, ziur nahiz ez genuen ula irabaziko gero irabazik genitun bi Europeo bat dibidez, eta horrek beste indar bat eman zion taldeari baitan, eta oso garrantzitsua izan zen etorkizunako ba, exitotan. Momentu txarretan ere, ipatu duzu ez, ba, ikasten dela, eta pentsatzen dut, kirolari moduan ere, burua preste eduki behar duzula, horrelako porrotak jasotzeko, edo, bueno, hortik ere, ba, ateratzeko ez, garrantzitsua da, hori ere lantzea ez bakarra fisikoki, mentalki ere. Eso ya garrantzitsua da, eta justu aste buru honetan makiltzeko jendeak inditzen dut. Behin Champions League bat irazteko asko galdu behar dira, eta hola izaten da, baina askotan entzuten da hori ez baino egia da. Justu dut, irazi minon galdu askoz gehiago egiten degula, eta hor baitari ikasi behar da, eta jakin behar da, ba, dena ondo eramaten. Galtzeaz ari garela, kirolari profesionalak, ba, zuen bizitzako arlo haunitz, alde batera utzi behar duzu haunitzetan ez, ba, buru belarri zaudetelako hor, ordu asko pasatzen dituzuelako entrenatzen, bidaiatzen, partiduetan. Zerbait eta zamutzen zara edo alde batera utziz, edo alderantziz ba, eskubaloiak eman dizuna haunitz da? Bai, bueno, familiaken denbora gehiago nik uste dut da, ba, gehien, falta motatzen duzuna hortza denean ez beste gauza, ba, bueno, ez dut egin beste balore hori eta nik uste dut kideolak emate izula ba, kontrapresazio handia eta orduan alde hortatik ba, lantza oso argi dago, baina argi dago ba, familiatik gertu egotia bari zailena ez atzen dela. Eta eskubaloiak zer eman dizu? Ze zure bizitzan garrantzitsuena, zer erakutsi dizu, ez? Ba, gero zure bizian, randuzura hau eskubaloirik gabe ba, enun jakin izanen edo enun bizitu izanen? Edo? Ba, bizitzeko forma, nik uste dut ez, hainbeste urte eskolen jolazte, nire izateko forma nik uste dut eskubaloiak jorratu dula, eta bueno, dena eman dit esateko. Orain, bueno, eskubaloia jokalari bezala ez, alde batera utzita, kirol zuzendaritzan izan zara, dagoeneko ja ibiliz, bueno, lanetan egon zara demoraldi honetan, eta horretan segituko duzu. Zein da aldea, zer da zailago jokalari izatea, kirol zuzendaritzan egotea? Ben, uste zuzendaritzan akaso ez, bestiagoa. Guretza baita ere askotan joko bada, eta raxami, bueno, erabakiak hartu behar diremian bakizu. Erabakiak ez dira ba, jende guztiari gustatuko, seguraski, eta bueno, ni goaintxe bertan honetzen bezala bi gauzak partekatzen, ba, gorra izan da baita ez, zaitik, bueno, taldekideekin egiten behar nuen gazo askotaz, eta hori ez dut oso ondo eraman egia esan, minu, bueno, banekien onartu nuen egan, ba, erronka hori hortze gola. Kirol zuzendaritzan, bidasoak ba, hildo bat du edo jokatzeko modu bat, ez, arrobiarekin lan egiteari ba, garrantzia handia ematen dio, eta besatzen dut hortan segituko duzuela. Bueno, hor lantze hori arrobiak duen garrantzia batez ere, bidasoaren lehen taldearentzako, hortan segituko duzuela lanean, pentsatzen dut, eta hemen eskualdeko, lurraldeko, ez, jendearekin lanean segitzea, ba, zuentzat garrantzitsua da. Ba, nistu, ba, aldeetik, ba, sartu zenetik, ba, hori argi zakatela, kluba nola ikusi nahi genuen, eta hor gabitza, ez, azki, argi dago, ba, sorte hona eduki dugula baita, ez, etorri jokaleak, asko, ba, ondo atera dira, beti ez horrela izango, meni, beno, nistu, bidea hori izan behar dela, eta bueno, batzutan arriskatu beharko da baita ere alde hortatik, eta argi dakagu zein den, ba, gure nahi dugun bidasoa. Datorren denboraldiari begira jarri zanen zarete dagoeneko, ez dakit ze plan dituzuen, taldea osatu da duzuen, zerbait ere falta zaizuen hor puntian egoteko, ja abuzturako? Ba, beti merkatu ikusten egon bergara ez, argi dago, beti posizio guztietan ba, adi egon bergarela, baina ni uste dut dakagun plantillarekin ja itxita emango nuke taldea, ni uste dut konfiatza dakagu hor taldean dazkagun jokalariekin, eta bueno, ikusi beharko da. Gero nola joten dan dena ez, beti ezin gondo zetkoa zen zerri, baina ni uste dut eta den bezala eta gazteen dakagun konfiantzarekin ba, taldean eko dela. Alemanian egon zarete pasa, bueno, orain dela gutxi, Final Four hortan, bertze paper batekin ere joan zara arat, ez, kiro zuzendari moduan. Nola bizi izan duzu hori, bueno, asteburu potentea izan da, ez? Bai, esan, ba, bilera asko, gauz asko antolatze ditu dena txefek, eta, bueno, han egon gara bai, bai gari gara za, taldeko gerenta eta bilok, eta, bueno, beste alde batetik guzten, ez, baita ere nola funtzionatze dituzten, ba, bulego gauzak hor, eta, bueno, esan kontatu asko egin ditugu, jende asko garrantzitsu askorekin hitz egin dugu, eta gero gainera ba, osatu ahal izan dugu ba, finaletaz. Eta bueno, bukatzeko orain dela gutxi ere, bertze omenaldi bat egin zizuten zuri jokalari moduan, urrezko eta brillantezko intsignia, ez, eman zizuten. Nola bizi izan zenuen hori ere, garrantzitsua zure ibilbide profesionalean? Bai, ez dira asko eta esan ba eskertzeko da, ez, baina selezioan ba, gaztetatik jolasten eta gero urte askotan ba, denbora asko pasatzen dut, eta bueno, ba, olako lekutan baita ere, ba, itorpena hori egitea, ba, polita. Zin daukatu horrek duen garrantzia, ez dakit, oroimenean gordetzen baldin badituzu ibilbide profesional hontan pasatu diren gauza haunitz, ez dakit gehiago oroitzen dituzun ba, garaipen horiek edo bizitakoa orokorrean? No, ni bizitako ez dut, hori argi dakat, ez askota esaten da, ba, zera, ez, bidea dela garrantzitsua, ez lortzen duzuna, eta ba, lertatik ba, oso harro nago bidean egin ditugun gauza askotaz ez naiz da ez irabazi, askotan galdu, hor egoteko egin dako ibilbidea garrantzitsua izan da momentu askotan, eta nahi horrekin gertzen ez. Eta bukatzeko, bueno, zu eskubaloi jokalari gazten ba, referentea izanen zara dudarik gabe, zer erranen zeniek ez, aste ardauden gazte horiei, edo, bueno, ba, ja, ibilbide bat dutenei eta etorkizuna ba, profesional mailan ikusi nahi duten horiei, zure esperientziatik, ba, zer erranen zeniek? Ba, lan egiteko eta ez zinioiz bentsatzeko bakaten muga, ez, ustez, ni bera ere, ba, muga pixkanaka goraka jokonez egiten eta gauzak betetzen, ez, orduan, lanarekin eta, bueno, konstante izan da, nik uste dut gauzak iristen diela eta burrukatu daitezke. Ederki, ba, eskerrik asko Julen, gurekin izateagatik eta zorte hon ba, zure ibilbide berri honetan. Dale, mi eskerzu. Bertzalde, Urantzun uztailaren bateko ohiko pilota jaialdia izanen da larun bat honetan, hau da bihar bertan. Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotziak aurkeztu zituen pilota partidak, Inaxo Errandonea Aspeko ardunadunarekin batera. Partida nagusian dagoeneko izenak erabakiak daude, Elordi Rezustarekin arituko da, eta aurrez aurre izanen dituzte Peio Etxeberria eta Zabaleta, bikotea egiten. Errandogun moduan, Borja Olazabalek eta Inaxo Errandoneak azaldu zuten Agustia. Adituko ditugu. Eskerrik asko etortzagatik, eskerrik asko ere Inaxo gurekin egoteagatik. Urtengo uztailak bateko pilota festivala aurkestera etorri gara hemen Urantzu pilotalekura. Dakizuten bezala ba, zita historikoa da uztailak batekoa bafta ba urtero bezala hemen izango dugu eta ba ere bai urtero bezala eta azkeneko boladan Urantza pilotalekoan gertatzen ari den bezala ba goi mailako pilota partidak izango ditugu. Gero Inaxok ba kontatuko digu zeintzuk izango diren pelotariak eta bere mailak eta azkeneko denboraldian lortu duten ba sari nagusiak, baina gure aldetik ba azpimarratu berriro ere esaten nuena, gure intentzioa beti da ba Urantzun goi mailako pilota festivalak eta pilota partiduak edukitzea, azkeneko urteetan lortzen ari dugu bultzada handia eman diogu pilotari eta bueno ba hori nabaritzen ari da ba enpresak ere gustora etortzen dira Irunera eta ez bakarrik ba gizonezko pilota partidekin ere emakumezkoen finalak eduki ditugu pala egokitua ere eduki dugu hemen Urantzu pilotalekuan beraz eta ba azkeneko urtetan esaten ari dugunen bezala ba gure frontoia ba gian ez da ba goi mailako frontoiak bezalakoak baina bigarren eskaloi horretan lehenengoa dagoela ba beintzat guk hori esango dugu. Eskerrik asko lehendabizi udalari guregatik konfiatzeagatik guregan eta bueno Borjak esan duen moduan hemen estelarra nahiko bitxia antolatu dugu Elordi aurtengo binakako eta banakako txapelduna edo altuna hirugarrena Rezustarekin Ezkurdia edo Pello Etxeberria Zabaletarekin. Hau zergatik bueno dakizuen bazala Lauterdiko San Ferminiko Lauterdiko txapelketa jogatzen ari gara eta bide berdinean jarri ditugu Elordi eta Altuna. Noski baita ere, bueno, Elordi eta Altuna bide berdinean eta Ezkurdia Pello Etxeberri ere bide berdinean daude. Orduan galtzaileak unat etorriko ziren. Badago hirugarren aukera bat. Elordi eta Altuna bilek kanporatua, ez da normala, baina bilek kanporatua geratzea. Kasu horretan bilek etorriko ziren. Hori ni konprometitzen naiz eta Irungo herriak eta Urantzu pilotalekuak merezi duelako pues goi mailako pelotariak etortzea. Esan behar da baita ere, lehen esan dut Elordi binakako txapelduna eta banakako txapelduna, Altuna, bueno, altuna da, gaur den pilotan munduan figurarik handiena, naiz eta aurten txapelik ez duen lortu sekulako momentuan dabila Rezustarekin, eta Ezkurdia, aurtengo denboraldiko Lauterdiko txapelduna, eta Zabaleta binakako txapelduna, beraz, txapeldunaz beteta dago txapelketa hau. Baino partidu hau. Baino lehendabiziko partiduan ere Dario batez ere mano goi mailako pelotaria da. Gero binakako, bueno, telonero tanto normalian antolatzen dugu, baino buruz-buru goi mailako pelotaria Eskuza Gaztearekin, esperantzak handia ditugu pelotari honekin. Errege egunean debutatu zuen urtarrilan eta sekulako ibilbidea egiten ari da. Pentsatzen dugu epe motzian lehendabiziko mailako txapelketa, binakako txapelketa jokatzeko gai izango dela. Eta Salaberria Bikuñarekin. Bikuña donostiarra, bertakoa, eta nire ustez gustura etorriko da etxetik 10 minutotan. Sarrerak internetez salgai jarriko dire gaur bertan ordu batetan, hemendik ordu erdi baterat salgai jarriko dire, www.entzafronton.comen bidez, eta partidu egunean txartel lehiatilan izango dire, partidu hasi baino ordu balenego, hau da Arrasateko zazpietan. Jende animatu, data klasikoa da, ni pelotari moduan askotan ibili naiz hemen Irunen fetxa horretan, eta sekulako girua izaten da, jai girua, ez du ahaztu behar pandemiatik ateri berri garela, azkeneko urteetan naiz eta antolatu hemen bueno, pandemitik ateri berri eginen, iaz ja sarrera handia izan zen, eta urten ere espero dugu sekulako sarrera izatea eta mantentzia pixka bat tradizioa. Ba hori da, aditu duzue, oraindik ere sarrerak salgai daude, Inaxok aipatu bezala entradasfronton.com webgunea, beraz, hor sartu zaitezkete eta bertatik erosi biharko jaialderako sarrerak. Aipatzen zuen, Inaxio Errandoneak oraindik ere orduan aurkezpenea egin zutenean, ba, oraindik ez zutela argi ze pilotari etorriko ziren Irunera baino dagoeneko, hasieran aipatu dugu, bai, argitu dela hori eta izenak badagoeneko hor paratuak daudela. Errepikatuko dugu, partida nagusian Elordi eta Rezusta arituko direla, Peio Etxeberrieta Zabaletaren kontra. Beraz, hor, goi mailako pilota berriz ere Irunen bertan izanen dugu, ohiko uzaiaren bateko pilota jaialdian, eta ba, hor, bestai bukaera emateko jaialdi ezin hobea, eta besta eta giro ederra izanen da frontoian. Beraz, hor duzue, oroitu, arratsaldeko seietan eseiko da promoziok mailako partida, eta gero partida nagusia izanen da. Sarrerak entradas.com webgunean, entradasfronton.com webgunean barkatu, eta hortxe bertan duzue itzorduan bihar pilotarekin eta Irunen urantzu frontoian. Irati Behorlegi, Oztopo Lasterketako Espainiako txapelduna izan zen 2019an, ospatzen diren hiru modalitatetan. Hau gutxi balitz, ba, berriki, Europako txapeldun orde izan da, 3 kilometroko modalitatean. Ez da bere lehen parte hartzea Europako txapelketa batean, pasaden urtean, 8. izan zen distantzia luzean ere. Bueno, kaixo, Irati? Kaixo, zer moduz? Ba, oso ondo, egia esan, orain dizinistu gabe. Bai, ez, hori aipatu barri nizun, ez dakit ja lurregatu zaren, edo orain dik ere pixka. Ba, ez, azkenean nago lanpetuta, eta ez nahi ziritxe orain di lasai egotera, eta zatera, ostras, Europako bigarrena, guau. Hori da, hori da. Bueno, garaipen handia da, noski, dudarik gabe, Europako, txapeldun ordea izatea. Espero zenuen, edo, bueno, sorpresa hartu zenuen? Ba, ez nun espero bat ere. Osea, kriston sorpresa izan zen, eta ba, oso pozik, ze azkenean asko entrenatzen dugu, eta bueno, ez duzu pentsatzen, ba, egia nazional mailan zerbait lortu dezakezu, baino ba, Europan ba, kriston nivela dago, eta uh-huh. Iritsi nintzen da hor lehenengo aranein atzetik, esan, zer dago? Uau! Gainera, nire ingles txarrakin, bera egin izketan, gainera, nire idoloa dela, osea, uau! Flipantea izan zen, bai. Claro, Europan, pesatzuz lasterketa hauek agian entzunagoak dira, edo, bueno, kirola ere entzunagoa da, eta, bueno, zuk aipatu bezala, ba, zure idoloaren kontra lehiatzea, jo, Bai, hori, bueno, hori izan zen pasada bat, eta, bai, azkenean, Europeo mailan federakuntza dago, beste, bueno, herrialdetan, ja, kirol moduan dago sartuta, mm-hmm. Men oraindik lan egiten ari gara hortan, orduan, bueno, azkenean askoz ere prestatua dago, hemendikan kanpo. Uh-huh. Bai. Aipatu zu, bueno, prestakuntza handia izan duzu lain zinetik, ez, Europara iritsi bitartean. Bueno, ze motatako prestakuntza egin duzu, edo nola ibilizara lanean entrenatzen horretarako? Ba, bueno, ni batez ere lantzen dut korrika, zeda nire puntu ahulena. Naiz eta ez gaizki korregin, baina, bueno, ia egunero korri egiten dut, edo bost egun astean. Eta gero, ba, zintzilikatzea ere entrenatzen dut, ba, gimnasio batean, Gasteiz Train, guten egiz Gasteizera, asteazkenetan libre daukadala, entrenatzera, ba, hori, zintzilikatzeko oztopoak. Eta hori, eta gero, bo, indarra ere landu behar da, orduan, astean behin normalean, ez gehiagia egiteko ere, ez indarra ondo daramat, ba hori, gimnasio lanetan egiten dut, hemen Esparta Esportzenter en Irunen. Eta hori, ez dut, bueno, batzutan eskalatzen dut, baina, bueno, jabetan behin, igual. Hola, aktibitate ludikoa bezala eta ondo datorrelako ere bai oztopo lasterketan zako. Baina, bueno, gehien bat hori da entrenatzen dudan guztia. Beraz, entrenatzen dituzue, bueno, ezakit probak edo nola deitu horreri ez, bai, banaka bueno, ez disiplinatzeko bakoitza, bai. Bai, azkenan daude hiru gauza oztopo lasterketetan da korri egitea, gero indarra eramatea, bai pixua eramatea edo zakuak, edo enborrak, edo bidoiak, edo olako gauza desberdinak. Eta gero ere bai, ba hori, oztopoak zintzilikatzekoak, orduan gure gorputzaren pixua eramateko gai izan behar gara, bueno, zintzilikan. Eta hori, gero abileziazko beste gauza batzuk daude, baina, bueno, horiek entrenatu daitezke edo ez, ezakit. Punteria bidez, ezakit nola entrenatu. Beraz, proban bertan edo txapelketan bertan lehen aldiz ateratzen zaretenean zirkuitora, lehen aldia da zirkuitori ikusten duzuela edo... Bueno, europeo mailan normalean bai ze aldatzen dute urtero lasterketa mota. Baina nazional mailan daude lasterketa batzuk ja zehaztuta eta normalki urteroz ez da asko aldatzen, ez dira oztopoak asko aldatzen. Baina, bueno, batzutan agian egiten ditugu ba hori, oztopo lasterketa desberdinak eta ba, oztopoak aldatzen dira, bai. Baina, bai, normalean abisatzen dute, nola koizan duen zirkuitoa eta dena. Bai. Bueno, aipatu dugu Europako txapelketan ez zinen berria, pasaden urtean ere bertan izan zinen eta 8. postua egin zenuen aurten, bigarrena. Bueno, ikusten da, ez? Aurrera pena. Bueno, bai, a ber, aurreko urtean bakarrik egin nun luzea, daude bi distantzia, luzea eta motza. Hemen bakarrik, nazional mailan bakarrik luzea egiten da. Eta egia esan luzean, geroz eta, bueno, korrika gehiago egin behar da, orduan, niri hobeto etortzen zaizkit, ba, distantzia motzagoak. Horregatik aurten, aurreko urtean geratu nintzenean 8. esan nun, ba, igual urrengo urtean saiatuko naiz, ba, motza eta luzea egiten. Gauza da, motza da ostiralean eta luzea larun batean. Orduan, luzerako nekatuago zaude. Eta, claro, motzan aurten geratu naiz, bigarrena, izan zela, wau, pasada bat, eta esan nun, bueno, luzea, pues, que sea lo que sea. Eta luzean aurten geratu naiz 7. eta nago superpozik, ze, ba hori, zen hola nire distantzia eta aurrekoan baino hobeto egin nuen. Orduan oso pozik geratu naiz aurtengo europeoekin. Baina, bueno, ez da nire bigarrena, nire hirugarrena da. 2019an, COVID-an antzen, egin nun beste europeo bat, eta, bueno, bukatu nun, horrekin nahikoa. Hori bai zaila izan zela. Ederki, bueno, ikusten da, ez? Aurrera pena eta hori ere, ba, prestakuntzak ematen du. Bai. Azkenean horregotea kriston, bueno, pasada bat da, lana da, eta azkenean ikusten dira lan horren lortenak. Aipatu duzu, bueno, aukeraketa bat egin duzula, edo, bueno, zuri hobeki egokitzen zaizun lasterketari, ez, garrantzi gehiago eman diozula. Uste dut horrela izan dela ligakin ere, ez, existitzen da liga bat, eta gero Espainia, Europa eta munduko txapelketak, eta zuk autu bat hartu duzu, ez, egin duzu. Bai, bueno, a ber, 2018an ezagutu nituen oztopo lasterketak, eta 2019an izan nintzen Espainiako txapelduna. Izan zen hori ere pasada bat esan nuen, jode, ez nahi, txar. Orduan jarraitu nuen, baina ia da, ba, COVID-eta gero, maia geroz eta handiagoa da. Orduan esan nuen, bueno, ingo ditut lasterketak, baina liga saiatzen, bueno, irabazten saiatzeko. Eta orain arte, hiru urtez izan naiz ligako irabazlea, ba hori, nazioarteko maian oztopo lasterketak irabaziz. Baina iristen zen nazionala eta ba, ez nire irabazten orduan. Bueno, neguen hor, neukan hor espinita bat, baina orain ja, ba, kendu dut pixkat europeakin, ze lorpen hori izan da, bueno, asko zere hobea. Eta orain, azkenan liga horrek esaten du egin behar dituzula oztopo lasterketa pila bat eta mugitu bazara asko, guk ordaintzen dugu, ez ditugu laguntarik, orduan, aurten esan dut, ba, hartuko ditut bakarrik, nahi ditudanak, gertuen ditudanak, oztopo lasterketa horiek, eta listo, eta saiatuko naiz, ba hori, ondo pasatzera. Eta garrantzitsuenak egingo ditut, direla hori nazionala, europea eta mundiala. Ederki. Hasi zinenetik ona, aipatu duzu, ba, maila gero eta hobeagoa dela, eta pesatzen dut zuk ere ikusita, zure emaitza onak, ezakit prestakuntza aldatzen joan zaren urtetik urtera, edo bertze arlo batzuk ere zaintzen hasi zaren, ba igual nutrizioa, edo ezakit mentalki ere agian, ez? Bai, oso garrantzitsua da dena lantzea. Orain arte, bueno, hasi nintzenean, ni entrenatzen nire burua, ez nuen ezer zehazten, eta orain, bueno, aldatu ditut entrenatzailez, eta orain nago entrenatzaile batekin Alicantekoa, eta bueno, oso ondo eramaten dut entrenamendua berarekin, ze zaintzen du asko ba, nire deskantzoa, nire lana, nola nagoen fizikoki eta dena. Eta bueno, aurten esan dut, ba, pues, probatuko dut, ba, hori nutrizioa lantzen, mentalki ere, terapeuta batekin nago, eta oso garrantzitsua delako. Eta bueno, egia esan, bueno, nutrizioaren aldetik ez dut asko, diferentzia asko ikusi zen normalean ondo jaten dut, orduan hori orain jautzi dut. eta hori, baino mentalki ere, orain arte yoga egin dut, hori ere ondo dator, baino beste profesional baten laguntza ere oso garrantzitsua da. Ze azkenean beti hemen egotea ez da erreixa. Orduan, ba hori. Ederki. Bueno, aipatu duzu ere, zure kabuz ordaintzen dituzula ez egin beharreko bidaiak, ba, Europako txapelketara joateko, munduko txapelketara joateko. Uztut federazio moduko bat sortzen ari dela, ez? Estatu mailan, baina oraindik ere, bueno, zer egitekoa bada horrez. Bai, azkenean dago asoziazio bat dela Okra Espainia, da berak eramaten du liga gure federakuntza, gure dena azkenean, eta oztopo lasterketa arreglatuak Espainia mailan. Eta hori nor sailkatzen den Europeora, nor mundialera, eta hori guztia. Baina oraindik ez da kirol bezala sortu federakuntza ofizial hori. Orduan, bueno, lana dago, baina pixkanagan iguzte lortzen ari gara. Eta azkenean ere, ba, bakoitzak berea ordaintzen du. Orduan, hemen batzuk badituzte laguntza batzuk, ba, esponsor batzukin, beste batzuk igual ezain beste. Orduan, bueno, ni nire partez, nire ekipoak laguntzen dit asko, dela Madrilgo ekipo bat. Eta, bueno, ematen dizki ba, laguntza asko materiala, ekipazioa eta gauza guzti horiek. Orduan, eskertzekoa da, gero dakat beste esponsor bat direla zapatilak, Orioks, baina, bueno, ez da gutxi asko. Osea, bueno, hori. Ederki. Bueno, aipatu duzu, gero eta ezagunagoa dela kirol mota hau, ez? Oztopo lasterketak, gero eta jende gehiago parte hartzen duela bertan. Pentsatzen dut, ba, zu erreferente edukitzea, ez? Hemen inguruan eta, bueno, zuk bezalako lorpenak norbaitek edukitzea. Ba, ondoko ere, ezakit, animatuko die, ez? Bertan astera edo ba, bertze emakumei ere, bueno, ba, gogoa sartuko zaie, ez? Hori bai, probatzeko. Egia esan, da, gehien egiten zindiat ilusioa, ba, etortzen zaidanean jendea, galdetzera edo esadera, jo, irati, zaren dire, idola, eta nintzen, mi, jo, Osa, orain arte nintzen zakit. Eta kriston ilusio ematen dit, ze, oza, ni denei esaten dit, probatzeko behin, ze azkenean, oza, ni elite mailan nago, baino oztopo lasterketak egin daitezke lagunekin ondo pasatzeko popular mailan. Orduan, beti esaten dit, jendeari animatzea probatzera, ze oso polita da, kirolau, lantzen da gorputz guztia eta aspektu asko. Ze azkenean laguntasuna, elkartasuna eta hori guztia ere lantzen da. Eta bueno, adilezia desberdinak hortzutean. Eta orduan, bueno, hori animatzen dut, ba, hori jende guztiari probatzera, ze ba, aukera polita da ere, ba, hori, kirola ere aurrera egiteko. Orduan hori, ilusia ematei, detortzen zaianen jende galdetzera, eta batzutan esaten dute, jo, baina zaila da tani ez. Saiatu, ba, hori, egiten bat lagunekin, eta seguru gustatuko zaizula, eta azkenan gero hortikan progresioa dago, osak, eta ni ere hasi nintzen, bueno, ni egia esan ez nintzen popularretik hasi, baino hasi nintzenean ez nuen ezagutzen ezer, eta junaiz pixkanaka ezagutzen eta lortzenak hasi nintzen, ba hori, lortzen. eta hori, lehenagian emakume mailan gutxi ginen eta orain asko zere gehiago gara, ordun hori polita da. Ordun hori geroz eta emakume gehiago batea kirol honetan ondo dago. Ezin ematen dio ba kompetizio grein hori sortzea geroz eta gehiago eta maila ematea kirolari. Ordun geroz eta gehiago kirol honetan ba lortuko dugu erresago kirola izatea. Gainera, badirudi, ba hori ez, hasten zarenetik eta proba batzuk eginda eta poliki-poliki ba hortan ez, trebatuta, gerota hobeki moldatzen zarela eta horrek ere motivazio puntu bat emanen du, ez, ikusita hori. Bai, azkenean, entrenatzen duzunean eta geroz eta lasterketa gehiago egiten duzunean, esperientzia hartzen duzu, asko zer hobetzen duzu eta gero izen zara eta agian ikusten duzu oztopoa ez dakizula nola egin, baino ja sortzen zaizu, ja badakizu nola egin, edo gorputza ja badaki. Ba, hau ingo dutela, hola, ezagutzen du azkenean gorputza bere burua. Bai. Ederki, bueno, bukatzeko, zure urrengo erronkaz arituko gara, ez? Uste dut munduko txapelketa duzula hor begiziota, irailean izanen dela, Belgikan. Bai. Bai, bueno, orain Europea bukatuta hartu du deskantxo bat, behar nuela. Ze daramat urtarriletik aurten oztopo lasterketekin. Eta, bueno, orain deskantxo ingo dut pixkatola eta udaran erdialdean hasiko naiz berriz ere entrenatzen eta dena erritmo hartzen berriz. Eta hori, eta iraian ja ba, munduko txapelketa. Hor parte hartuko dut laburrean luzean eta orain ere ekipoan ere bai. Ze, bueno, aurten nazional mailan ekipoka irabazi genuen Espainiako txapeldunak gara eta esan digute hori mundialera joateko. Ze European azkenean denbora gutxi zegoen inskripzioa egiteko eta dena eta esan zuten bueno, mundialerako. Orduan mundialean hori ingo dugu. Eta hori, eta European saiatu naiz ninja egiten ere, ze aurreko urtean txapeluna izan duten, ninja da ninja warrior bezala, direla un metroko dena oztopoak azkar egiteko. Eta European probatu dut, baina guau, dago kristo nivela, jendea dijoa bakarrik hortara, oza, Poloniakoak dira, guau, pasada bat. Orduan gustatu zait, klasifikatu nintzen, eta horrekin nahikoa izan zitzaidan. Eta mundialan agian probatuko dut ere bai, ze klasifikatu nintzen, bai, orduan, bueno, agian dena ingo. Bai, bai, eta horrekin agian ja, bukatzen temporadaz, bukatuko dut leherrekin da. Bai, bai. Ba, Ederki, Iratin, bueno, ba, mil esker gurekin egoteagatik eta gaudena kontatzeagatik, zorionak berriz ere, ba, dagoneko lortu duzunagatik, eta zorte ona ez, irailean, munduko txapelketan, parte hartzen duzun modalitate guzti horietan. Bai, jode, mil esker zuei, ba, zinean hau zabaltzea, ba, ondo datorkigu. Orduan, mil esker. Bukatzeko, ba, bihartik aintzinera badakizuen moduan hasiera emanen zaio aurtengo turrari eta, bueno, badagoeneko jakina da, Euskal Herrian hasiko dela txirrendularitzako itzulirik handiena. Bihar Bilbotik aterako da tropela eta Bilbora ailegatuko da. Igandean berriz, Hurbil izanen dugu lasterketa izan ere, Gasteiztik abiatu eta Donostian bukatuko da bigarren etapa Jaizkibel pasatu ondotik. Astelenean berriz, Uztailaren 3an etxean bertan izanen dugu turra Amorebetatik hasi, eta Baionara iritsiko da hirugarren etapa. Tartean Irun eta Hendaia zeharkatuko ditu tropelak eta gure aldetik ba zuzeneko saio berezia izanen dugu hemen Antxeta irratean. Eguerdiko 12etatik hasi eta arratsaldeko 3ak bitarte turraren inguruan mintzatuko gara Sierra Arbelaitzetan. Hala ere, Ez gara bakarrik egon, txirrindularitza munduko adituak izanen ditugu gurekin, arratsaldean zehar, eta errepide ertzean ere, eta helmugan noski lankideak izanen ditugu, eta eurek emanen digute hirugarren etapa horren azken ordukoa. Beraz, turraren inguruan etapa segitu ahal izanen duzu gurekin zuzenean, eta bertan izanen dugu txirrindularitzaz solasteko aukera. Ez galdu! Ba, honekin guztiarekin saioaren bukaerara iritsi gara, baita lehen aipatu dudan moduan, ba, uda aintzineko azken saioaren bukaerara ere. Kiroletik saioa uztailan etengo da noski, eta ba, buztuan bueltatuko gara berriz ere, kirol guztiarekin eta azken orduko ba, albiste guztiekin. Orduan, ba, gure talde nagusiek dagoeneko hasiera eman izanen diote aurre denboraldiari, lanean ibiliko dira, Real Uniongoak ba, dagoeneko hilabete bat, segidan hasiko baitira lanean eta entrenatzen, Bidasoakoak berriz, ba, orduntxe. Hasiko dira berriz ere entrenatzen lanean eta aurre denboraldiko ba, prestaketak eta lagun artekoak ere jokatzen. Beraz, abuztuan izanen gara berriz ere hemen, kiroletik saioan, kirolaz mintzatzen, eta noski beti ere protagonistekin bateran, ba, augustia zuei kontatzen. Bitartean uzailan, ba, etengo da, ala ere, ez zaituztez bakarrik utziko, lehen aipatu dan bezala ordu hauek hasierra arbelaitzen zati izanen dira, eta berak eginen du, ba, udako saioa, berak gidatuko du, eta, ba, beraz, berekin pasatuko duzue uztaila. Nere aldetik, ba, ongi pasatu uztaila, uztaila guztia, eta abuztuan izanen naiz berriz ere hemen, Nafarroaz eta Kirolaz solasean. Bitartean, ba, ongi pasatu uda, ongi pasatu asteburu hau ere, oroitu itzordu garrantzitsuak izanen ditugula asteburu honetan zehazki, horre izanen dugu, uztailaren bateko pilota jaialdia, eta noski, ba, turra ere, txirrindularitzako itzulirik handiena Euskal Herrian izanen dugu, Euskal Herria bakarrik ez, etxean izanen dugu, astelenean izanen dugu hemen, Irundik eta Hendaiatik pasatzen, eta hor munduko txirrindularitza txirrindulari onenak ikusteko aukera izanen dugu. Aipatu duan bezala, hemen izanen gara, oraindik ere enaiz guztiz agurtuko, duen astelenean kiroletik saioa ez da izanen, baina bai txirrindularitzaz arituko gara eta kirolaz arituko gara, Asier Arbelaitz eta ni, itzordua duzue gurekin, eguerdiko amabietatik arratsaldeko hiruak bitarte, eta hor zuzenean emanen dugu, turraren nondik norakoak aipatuko ditugu zuzenean, eta aipatu dudan bezala, ba, zenbait gonbidatu izanen ditugu hiru orduz, txirrindularitza munduko adituak izanen ditugu gurekin, txirrindularitzaz mintzatzen, asteburuan pasatutakoa kontatzen, eta noski ba, gai batzuen inguruan beraien iritzia ematen. Eta nola ez, ba, gure lankideak ere kalean izanen dira, bide ertzeetan, eta beraiek emanen digute lasterketaren eta hirugarren etapa horren azken ordukoa. Beraz, kiroletik saioa agurtuko dut, abuztu arte, baina guztiz agur, ez dut erranen oraindik ere, datorren astelenean izanen bainaiz hemen Asier Arbelaitzekin batera, oroitu, eguerdiko amabietatik, arratsaldeko hiruetara, beti bezala ba, kirolaz mintzatzen. Beraz, ongi pasatu asteburua, oroitu, gaur aipatutako itzorduak, eta noski ba, gozatu, kirolaz ere asteburu honetan. Astelenean izanen gara berriz ere hemen, noski kirolaz gozatzen segitzeko. Urrengo arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. We'll be right back. danzare. Ceri ardenti.